Відкриті свої очі, підемо надстав. Там всі прозорі хвилі, я руками їх брав. Відкрий, подивися, я боюся тут сам. Вже темно за дверима, але ти не вмирай, ні. Тільки ти не вмирай. Тільки ти не вмирай. Ти маєш дивне світло у своїх очах. Відкрий мені їх, бо їсть мене страх. Холодні твої руки, я боюся їх сам. Загрію тобі пальці, тільки ти не вмирай, ні. Тільки ти не вмирай. Свої очі, підемо надстав. Там всі прозорі хвилі, я руками їх брав. Тихонько риби плачу, де ми підем туди. Ніколи не побачить нас глибока вода.